سورت النمل نزول کے سورت شعراء پسے ادر اور سورت نے بل پسی دے تو سورت سلیمان ہوئی دار سلیمان خصوصی واقعہ رب کے رب دار مح کے دلائل نقل یو و مسل تبارک مان نے دل تو لت پیش کی دو وجہ داسل مسلے دا توحید دا تبارک دا پارا برکات ور کون کے یو اللہ ولے رہے زگج غیبدان صرف اللہ علیہ سلامتیہ کے عرصوں کا غطہ محتاجین دے تو بیان العلتین ہوئی مسئلہ ہما نزکا ددے مسئلے دو وجہ برکات آسو کا چولی شی چی غیبدانی برکات آسو کا چولی شی سے سلامت ادا پہ اختیار کی ادا فی اللہ رہے گا دویم رب دان مخ کے نقلی دلائل دان گیا ہو بازو دیگر چیر بازو نور اند دلائل نقلی پیش گئی گویا چیر آئے تتم رہا دریم رب تسمی چیر لا تجلنا مثل شورائے لذین قلون مالا فرون بل وجلنا مثل النمل فی اصلاح قومنا در نمل غن تا توفیق را کی چیر قوم اصلاح کو امی گئیم خوش چیر قوم اصلاح کو لکن عقیدتن و حفاظتن دعوت سورت دوری دوارا سن کے اس لیے لندی تو تبارک دپارے لند یو دن نفی د علم الغیب ان غیر اللہ غیر اللہ غیب دان نشی کہہ رہے دار اوڑی پو پیندش پہ تایت کے قل لا علم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اسمانن والا عظمت والا بغیب بانی نپوئیم یہ اللہ پوئے رہے دام سلب اور اس بیام روڑی روس بیام روڑی دا پنجا کی آنکھیں پنجا ہو آنکھیں وما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین ہر غائب شے کے پاس مانو پزمہ کرتے ہیں اندہ خدا پہلم کے رہے تو اللہ پہلم کی دوہم مسئلہ سرا دوہم دعوی سرا السلامت علی المستفین من اللہ مستفین خلق سلامت یا کے خدای تا محتاجین دانا پنزوس کے حکم شپیتا قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفا الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفا داد کو داری دی دیتے یو تنفی دے شرف لیلم ہوئی بل تنفی دے شرف تصرف ہوئی تھا دردی سرگوڑا دعوت توحید عنوان دا تسبیح بانیم ذکر کریں اتم آیات تے و سبحان اللہ رب العالمین دام دعوت توحید دا موسیٰ علیہ السلام تہلو سبحان اللہ رب العالمین لکسنگ جدت ہے الحمدللہ پائے طریقہ مانندہ دیکھے کیا دار توحید وہ اشتم آیات کیوں گو داش پگی اشتم کے اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم اللہ دے داغن سوا بل الہ نشترم رب دے دار سے عظیم رب العرش العظیم رد شرف دعا چ اللہ سرا بلن کم شریک نشترے اگر ذکر کرے مینس کے دعا کی آیت دیں اما یجیب المستر رہے زیادہ ہم دو پنزوس نمبر ہے غلط جن کے لیے دعایت کو رہے اما یجیب المستر رہے زیادہ ہوں شفسو ہم ویجلکم خلفاء الارض بل سر سے تاس و دعا قبول کی نشترے رد شرک دعا رد شرف العبادات آخر کی یوں نبی آیت تے کان میں انما امرت ان اعبد رب هذا البلد ما تامر سے کہ بندگی دے درب خاص کو ہم نگو رٹول شرکیات رد کئی سبحان اللہ الحمدللہ سرا واقدار نشتے بل غیبدان نشترے بل بندگہ کم شریک نشترے بلن کم بل شریک نشترے دا سورت سے اجمالی مطلب رے سورت کے دائی دی اور سلور واقعی دی پائے کے دو کسی مکن ہے واقع موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دائے دا غیب دانے سر تعلق لری موسیٰ علیہ السلام پا غیب نو پویا سلیمان علیہ السلام پا غیب نو پویا خدای سر شریک نشی کرے ببرکات کے درست دعا کی دی اور صالح علیہ السلام بندہ لوط علیہ السلام گور حدیث سلامتیا کے خدای تا محتاج ہوں در دویم دائے سر متعلق دی صورت کے دلائل عقلیہ اعتراض دیے جی اور مسئلہ الوہیت باندھے تفصیلی خلاصہ دانا صورت کے درے بابو نہیں اول باب دے ابتدائی ہوا آیات بونے پر ایک اس لیے اول ترغیب دے قرآن تا اول آیات کی اول آیات نہ اول گرام درم تو کہ سلور صفات دا قرآن اور سلور دا مومنان ارباز ہی ارباز ہے بیا تخویف اخروی پنجم آیات اور تسلی نبی دشپگم آیات کی بیا دویم باب شروع دے دویم دعوت موسیٰ واقعہ دوم آیات نا نہ پنجو سیات پورے پدے کے سلور واقعات بیانی مخدوا موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام مخکنے دعوے سر جیل میں غیب صرف دلدار ہے رست دو راضی صالح علیہ السلام و دلوت علیہ السلام دائے دویم دائے سر تعلق دے چھو سلام علیہ عباد اللذین استفام درین باب سے اگر دنہ پنزو سات میں شور و بیخرہ پوری پری کی دغدو دائر ذکر کی یو پنہ پنزوس کے بل پنجش پیت کے مین کے آخری دلائل تراشیا دشپیتا آیت نہ بیانی تر پنجش پیتا اگر چھوڑ دو تسلی رسول تاوی آیت کے ولا تحزن علیہ ترغیب دے قرآن تمشپگ ہویا کی بیا تقریف اخروی ددوا کی آیتنا مفصل تفصیلی پاخر کے دلیل وحید نبینا یو نبی آیت تے رد شرک فی عبادت پیش گئی امتیازات داری کی صورت کے تفصیلی واقعہ سلیمان علیہ السلام بد دلیل نقلی پن فی دل میں غیر دن عمل اور دا ہو ڈھوڑ نہ درین تفصیل دا مسئلے دے الہ الہ مسئلے دا ذکر کری سلورم دے کے خروج جو دعوت اللفظ ذکر رہے پنزم نف اصول للفضا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن دا غلا چلن کامل لے حکمت باہر دے بارمانی غالب دے رحمان ذات دے چام کرے ہدایت بوزخ بیان رحیم دے احسان کرے جنات النعیم پر پاوچا چے اتباع کی صراط مستقیم طاسین اگر مخیص اشارات اوپے من طول دا اللہ طاقت دا اللہ سین داغ سلامتی اتحاج دنیا محتاج دا پل سلامتی کے اللہ تا اللہ سلام دے گا آگے کے گور دام بیاو دا زابون دا قومون تذکرہ میم ذکر ذکر کرو دا مجد دے گدا دا زابون تذکرہ مقصد نا شاید دے وجہ نے میم بریخ ہے ترغیب گورا دا آیاتون دی دا قرآن او دا کتاب واضح بیان والا مبین دے ہدایت دے او بشرا دے مومنین لران. اگر سڑے پاس ہوگا نہیں سڑ کے ہو جی حال کے حال کے لیے حال کی ادھر ہے یا بالا کو دکیرا اگر جی مومنان سے پابندی دمان دو زکات ور کئیم اور دی پاخرت بانی یقین ہم لریم. دا قرآن سلور صفات نہ دا مومنان ہم سلور القرآن قرآن نے کتاب مبین نے ہدایت دے اور بشرا دا ور سرسک دی یو دے المومنین مومن نے معاہد دے دویم دارے چھ دا موس پابند درین دارے یو تون الزکاة سلورم آخرت بانی یقین لریم. زکات یا زکات شرعی مکہ کے فرشو وجوب لداؤ صرف نہ نفس وجوب وجوب لدائے پا مدینہ کے شو مقادیر مدینہ کے مقرر شیری زکاة دے مکی صورت کے زکات ذکر کرے ہیں. یقیناً آکتان چی مان پا آخرت نہ لریم دولی کریم ندی تا ددی اعمال مشرکانا پس دیدی پائیں کہ سرگردان شرکی اعمال کئی بس پہے کہ پراتری پر نشا دا کسان دی لبد عذاب دے دی بپا خرد کے توانیانی تو سلی وینکا لتلق القرآن من لدن حکیم علیم یقیناً تالا درکے دی شیدہ قرآن دا طرف دا غزات ناچ حکمتن والد عالم نے پارسن درکے دی شیدہ خودلی کی دا حکیم نالی میں ناصر کے دا دیروس تو قصو دا پارا ما خص شو اغیت اشارہ شوان ومن حکمته ومن علمه اس قال موسیٰ لے اہلیم دا خدا دا حکمت ادا اللہ دا علم واقعات تو گو رہا مگر ان دا واقعات پہ علم و حکمت بانے دلیل لے گا واقعہ موسیٰ علیہ السلام دی صورت کے سر پارا شوان علم دا پارا دا رد دا علم الغیر عن غیر اللہ غیر اللہ غیر دان نشی کہہ دے دلتا آغا نکتے روڑی چی موسیٰ علیہ السلام پا غیب و نو پویا نور تفصیل نہ کری کلہ چی علم موسیٰ علیہ السلام کو رنے تا یقینا مائلی دلے دے وہ رو وہ رو گو رکھا نا وقف وہ رو آغا نہ نہ دد پا خیال کے وہ رو لے کن آخو وہ رو نو پا غیب و نو پوئی گا زر دے رو رو تا اس پا دائن اس خبر رو یا برونم تاستا ہے لیت کے بلدے پارا چیزان بگرم کہیں شابن یو شغلہ بھئی قبض ان خلیت کے بھئی بدل دا شابن زان بدل تا گرم کہے کہنا را بورم نو رائے اوڑا نا رائے نو رہو لے پا غیب بانے نو خبر غیب دان نے کہنا پسر کلا چلے را گیا غور خوالا آواز و توشم ان بورے کا من فنار و من حولا در یہ سمانا ان بورے کا برکتہ چولے شوید آگا چاکے چارے پا طلب دا دے اور کے آگا سوک چی چاپے رن دے اور دیم اور اور تا پا خیال دا موسیٰ علیہ السلام ہوئے کنی اصلی فن نور من فنار سمانا من کانا فی طلب النار بورے کا مانے برکتا چولے شہر پا موسیٰ علیہ السلام کی اور پاچا کی چی چاپی رد دی نورو چی ملائک دی اس طرح برکت چورو رکھا بورے کا دی دا سمانا دی برکات نشی چولے دی پا برکات کے محتاج دی ان بورے کا من فی ناری و من حولا من فی ناری آسو چی پتلب دن نار کے رہیم و سبحان اللہ رب العالمین و نو دیا دلان دامو آواز و تداوشو چھ پاک دے اللہ دے شریکانونا رب العالمین آواز شو دلی دخو نکن آواز اوری لیکن اینینا غیب دان ندے آواز شو یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم ذا اللہ ما زورا ورے ما حکمتن والے و اغرزان تاری ارکل چاولی تحت ذوق وجدل کاننا جانن، گویا کہ دا نرے مارو جان اگر نری مارتا ہوئی جس زر زر خوزی گی در دیر زروالی دوا جن سڑی نم پٹی جانے وقت ذکر جان پٹی دن کی توئی کان نہا کے مکم ویلو وہ کو بٹ وہ پک گرزے دلو کہ کان نہا جانن دا نری مار ہونتا ہوں وہ گرزے موسیٰ علیہ السلام شاکر ان کے ولم یعقب و شاتین قتل، وہ لے غیب دان نہ لیکن غیب انہوں نے پویا یم کا یری گما یقین یری گی لدی المرسلون، خاص زما دربار کے مرسلون دبل چانا لا یخاف المرسلون لدی من غیری، مرسلون کے زما پخوا کی زما دربار کی نیری گی دبل چانا تیتا خوف سببی موئی من ایسے اسباب پر لحاظ ہو یار کے دی شکن، لیکن دا خدا پر دربار کی دا اسباب دا لحاظ یرم نشتا گیا کہ کل اللہ تیشی وہ لدل تیرے گی یرا نشتا گیا خدا پر دربار کی اللہ من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، دائر لا سنگ استثناء رہا مخی سر خدا نہیں لگی ولی مرسلون کو ظالمان نہیں گا الا من ظلم رسول ظالمی، بعض دا استثناء متصل کرے رہا اغیطا حشیو ویو رسولی مگر چی ظلم کریو بیاری سو توبہ و باسی چی رسولی کو ظالم نہیں، عبارت کے تقدیروں لا خاف لدین المرسلون انما الخوف علا من سواہم، یرق پاغ چابانی چی سوائی دا مرسلینو نام اگر سوا چی دی اللہ دا غینا دا استثناء را چی چا گناہ کری ہو بیا بدل کی نیکی پس تا بدین آنی زیم بخم و مہربانی، یادی تا استثناء من قطع ہوئی لیکن من ظلم ثم بدل اسنا بار سوین فینی غفور رحیم، واس دل یدک فی جیبت لاس دے گریوان کے ننا باسا گریوانی پوگا کے نو شاتنو کنا مخیتا ہو مخی گریوان کی سڑی لاس دی رابوزی سپین بغیر سر نقصان نہ ہم دد اختصار دے ارسلنا ہو فی تسار ارسلنا ولے گرے منگا پنہ موجزات کے فرعون تدا قوم تحقین اندیو قوم نا فرمان ہر کل چرال دی تزم موجزات مفترتن رنا والا بشیرت دا توحید پکے ہوگا دی ہوئی دا ابو جادو دے اختارا نو انکاروں کو داغے نہ وسط قنطان فسم حالدار ہے چپن سنوں کے دن یقینوں انکار والے کو ظلم دینات دوج اور دا تکبر دوج دا دلیل و پریبانی سے فرعون دا قوم ابھی دہریان نو بالکل کہ خدا بالکل نہ مانی معجزات تو بانی یقینوں لیکن انکار عنادیو جہدو ظلموں والوا کہ تو خدا دعوے کو لے لے لوہیت کو لے کہ ربوبیت کو لے تو ظلمن والوا ہو وہ گو رسترم شان جان دائے مفسدان واقع دلیل سے پری بانی موسیٰ علیہ السلام پا غیب وانی انہوں نے پویا چھو موسیٰ نے پوئی گی بل پیر وسط پوئی گی علم موسیٰ چونکہ شدر غیب و بن علم موسیٰ کیب ہوا دے ارجمن مولا نے روم ہوئی موسیٰ علیہ السلام پا غیب و کے بن شد دا منگکان چی دا گھٹون کی چنا یہ پیران ہوتا ہے منگکان ہے اگر پیران چکم دا غیب دائے گئی تدیب امان سی علم موسیٰ کیب ہوا دے ارجمن حقیق غیب دانی چی کہہ رہے بل واقع ہو گورا یقینا ور کرم داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تے علم علمن سناشنا علم نو کن یو قسم علم نہ کرا ویلے پسیاب دے اس بات کی تو علم نے نو ور کر علم ور کر علم دنے بوا تو پاری و شکریہ ادا کولا ویل و دوارو شکر دے اللہ لڑا آزاد دے جنگے کو رکھڑو پڑے رو بندگانو ایمان والا ہوں دا ترغیب دے عالم لا چالے چ خدای علم ورک کنا نارے دا خدای شکریہ ادا کئی الحمدللہ للہ ہوئی بولے عظیم الحمدللہ الحمدللہ توحید کلمہ کنا تو توحید اعلان بکے عالما اعلان بکے چٹول صفات دا خدای دا اللہ ہی فضلنا علی کثیر من عباد المومنین حضرت داؤد سلیمان پر ٹول بندگان مانے کو غور نہیں کرنا ٹول کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمشتا بازدہ سشتر ہے چاہ دینا غور ہو کرنا ورثہ سلیمان داؤد قائم سے سلیمان علیہ السلام دا داؤد علیہ السلام پر زیبان پکار دا نبوت کے دا میراثن نا ان لم یعلم ورثو دینار ولا درہم بادشاہ نو لیکن نئی میراث نے تب تھی میرا حضرت سلیمان وارث دا دنیا نہ رہے وارث دا دین دے قیا مقام دے پیغمبر ہے بادشاہ ان تاثر سے جدا دے ابتدان حضرت سلیمان خلق و تد اقبل نبوت تذکرہ گئی اللہ خی اللہ و نبی ہو لے معجزہ والد عالم ہو لیکن پغیب وانی نہ پیدا ہوں حاصل بیدائی دویلو اے خلقو خود لشم تا خبر مرغانو منطقت پیر مرغانو ناطقان دی کنا این منطق ہوئی بوش منطقت پیر نتق دا مرغانو قرآن غیتم نتق ویلے منطقیان پدے آریان پیچھے گورا مرغانم نتق کئی مو کوئی سے دان انسان فصل لے زر دنو تک مانا بدل پڑے جی اگر ادراک دا معقولات ہوتا ہوئی خواہ مارگا ادراک دا معقولات ہونے شی کولے معقولات ہو کولے شی در سر سید احمد خان نور منکرین حدیثو اگر منطقہ تیر نمرات دے خبر دا قاسدان ہو خبر دا سپایان ہو خبر دا سپایان ہو آئے ہو مگم پوئی ہوگا دیکھ سے کلام کمال لے راکڑے سے ان تمن کو لے شہن اور ضروری شہم یقین اندہ فضل لے کار رکھ دے ہر سو سرو وہ خوش رال سلے مانو جنو دوں میں جن والے ان سے اور تیرے کو یوں جاؤں راجم اشو سلیمان السلام لے داغ لہ کریں تو پھر آنو انسانانو مار گانو یہ بجہاد نہ تکن لہ کرے بیرا گنڈو لے پیریانم دل پر لہ کر کیوں مارغانم پر کیوں دار جاک پل پل کار قوم یو زونا دی تقسیم دل پر مختلف جماعتن وضع آسن کے تقسیم علل جماعت توی تنظیمن دا تنظیم پہ حیثیت بان جستا کو با جدا جماعتی دری با جدا دا بے میری دا بے میری دے تا توزیع ہوئی تقسیم کے دل پر مختلف جماعتن توزیع تقسیم توی کرن خناروان سے ہتا ہے ذات اللہ دن نملے رار سے دمانی اللہ واد دن نمل پائے کند بانے سے میگی پکی ہوں کند تو گرو نخوا کے آئے تو میدان ہوں پائے کے ڈیر سی میگی ہوں داغ وقت کے دوسرا بر تخت پاوا نہ لو تن کت بجی را روان داغ وقت میگے سے قتل نڑے دڑے سوئی جی ادا میگی میگی پیر کے داخل ہو کر دین دار سلیمان پر لکھ کر چکو کا نا پتہ اور تو چندن سلیمان پر دل دار روان نے غیب دان نہیں میگے زر اعلان کو اخبل میں گو تو میں گوم ورنن ہو جائے اخبل پورن ہوتا میں دم نے کی سلیمان اور لکھ کر داغا ہو ولی زکری بن پوئی میگے دا اعلان کو خپل قوم دا بچاؤ دا پارا دا میں گئے ہم خوف یہ قوم اگوارے غرقی گئے زان بچ کے زان بچ کے کون تو دن نہ جائے اس گلو مساک نہ کم کون تو دن نہ لڑشے ولی لڑشے لا تمنا کم سلیمان و جنود پیدر بانی کی نری میں دم نے کی کیا ختم ہوئی ماں تو لوتا ولی با میں دکی منگا زکا چیز لا شرونا سلیمانو لخکر بے پوئی گنا چیز ہم دخ پودلان دی میگی گردم میں گیم دا فیدا رچ نبی بغیب و نرے پویا دخپی دلانے میں گے رہے دا پتہ نیچتا رہے دا شروع چکا دلیل پیش کو پنے فیدل میں غیب دری میں گے دا کلام اللہ نقل کرے دے جلدی کی دیر فساد بلاغت تے اتخان کی لکی پدے کی یول سجناس دا کلام دا فساد بلاغت راغلی نہیں ندا پکیدہ نادت یارے کنایا پکیدہ آئیو رے تسمیہ پکیدہ من لے نا تنبی تسمیہ پکیدہ نمن لے امر پکیدہ ادخلو بیان پکیدہ مساکن دیتا قصص ہوئی تحذیر پکیدہ لا یحتمنکم تعمیم پکیدہ جنودکم تخصیص پکیدہ سلیمان اشارہ پکیدہ مانا ضمیر کہ ہم دین عذر پکیدہ چلائے شرون سلیمان علیہ السلام تھی تپوس کرو یا میں گئے تا چلی تا ہے چھو سلیمان و زبان اختی کی دی ولی منس ظالمان یوسف اگر ویتان دی اور دلی چھو ما ویلو ہم لا ایسو ہم ما خستاو کر ویلو کا قصدان بزربان نب دی خو خبر بنی پا غیب بانی بن نپوئی فتی بانی سلیمان علیہ السلام دے خوش آلہ شو فتبت سمزائکا من قولیان مسکیش و خوشحالش و داغی دو اینا دو اجیم دیو پا خبر و خلی پویا کرو کن آ خبر دو ترار اسی انبیاء یو تبسم کئی و زیب کئی قحقہ سو نکئی مومن لم قحقہ نر پکا رکھا برق برق سر خنداخ مومن نکئی تبسم دیتو ہی چی مسکیشی غاقش کارشی زوائب دیتو ہی چی لگ آواز رو جی معمولی سوال لا تداف متضاد دی تبسم ظاہکن والے ہوئے ظاہکن در تمانا در سرور ہوگا مسکیش و خوشحالی دن کے داغے دو اینا دو اجیم مسکے والے شو خوشحال والے شو پر دو خبر وانی یو خرا چی میگی زمگا دا ختم نبشول دویم پدیم خوشحال شو چی نمل چی داما خیدر لری چی پیغمبر پا غیب و نپوئی توحید پا مسلمانی خوشحال شخص وے رب او زینی نشکر نعمت کلتی انمت علیان اللہ نبی بانی سے نام راشی کا نا اگر زب تو خدای شکریہ ادا کی او زینی مانی الہمنی دلتا دے الہام پا مانا دا وشرا پیسو کنا عمر فاروق شمس العزیز تعالی پاس اور سجوری سنو لوا رب او زینینا شران اشکران متکلتی انام تالیا الہام ہو کے ماں تامانی توفیق راکیم چی شکریہ ہو کم زستان احسان آغا چتا پا ما کرے ہو زمان پا مور اپنار و عمل بکم زن نیک ترزا ہو چتا پی غو چتے خو خائم داخل کے ماں پا وسیلت رحمت تا پا نکانو بننگانو فلو گیم تو خدای دا نعمت دا شکری سوال کر او زینی الہام مانے توفیق را کی طاقت را کی تارب دیر نامات تیگا و تفقد تیران تفقد سے تو تلاش دا اکشی مراد کس تو دائی حضری اغسطہ تالاشے کا دمرغانوں دمرغانوں حضری اغسطہ چی کم مارغشترے کم نیشترے یو مارغ پکیناو شمس اللہ جی داؤگو رہا نہیں پکی بازے مارغان فقال مالی لارل حدود سو جمال رہا چی حدود نینم حدود پکیناو حمولہ شرجہ گوردہ ہویا او قدیر دا غائبینونا گر لارا الحدود دا جملہ خبریہ را نینم زو حدود لران اس چی نینم نوجہ سا دم آجیا مالا سا چل دے او کنا دے غائب رے تو خبری وی کن یا با زمان نظر خراب چی یا با دے غائب یو غائب ما تخکارینا دام دلی شپرے چی غائب ہم یاو تا نخکارین نینم از دکا چی ما تا نخ زکا چرے غائب رہے روسو تپتہ والے غائب رہے ستا نظر ٹک دا پارا نشتا خچ نشتا رہے قام خاضم والا سزا اور کم سزا سختا ہوں یا بیزا لال کم جرم تب ہے گورم کلب سے جرم ہے انہوں نے آپ عذاب اور کم ہو کھڑیر جرم ہے کڑی نوں اللال بے کم مرغان باسی نو اجنے اللال ہے بے خان فقہ کی لکلی ہے مکروہ ہے آتی تو مولا ہے دا وجہ مکروہ کرے رہا سیدا مولا سے نور اللال لے اولی آتی انی بسلطان مبین یا بروری ماتا دلیل خکارام ہاں زرد پیش کی نمگا معذورا نہ تنگو کنا جوڑی نزئی نری بیا غائب بھی بیا فما کسا غیرہ بائیدن اگئی ساروں لگ سات غیرہ بائی لگ ساتوں دیر سات نہ پدی کے راگے نمار گانا ہوتا ہے اور ایک پوستا کہ بھائی اوبا کی اخویری سے بہن لالوں خدا پکیلو چلایا تھی بسلطان مبین پروانشتا سلطان مبین ماں کا رشتہ ہے پکالا والا گئے بولے نئے وے حد تو مالم تو ہے بھی خبر اپنی درنی لاول نہ رخیا دے ہو ماں علم حاصل کرے داغے سے تا تے علم نشترے تا تے پتہ نشتا ماں تشترے دے گور پنجابیاں وہ بڑا وابڑا ہے جی وابڑا رے پیغمبر تو تعلیم نے ماں سر علم سرے بے جزیاتی کر لے کا سیلم دے سر سر راوڑے ماں تاتا جو سبا خارنا یا خبر یقینی دیر پا آرام آرام خبر ہے کئی وی تری درانے سے خبر ہے سبا یا ملک دے سبا داغے نمی یا خبر راوڑے بالکل یقینی خبر لیں سبا فمل کی امن کے ہوگا سڑے اصل کے حدیث کرا لی داغ اللہ سولاد اگر ملک سے کل سورہ سبا کے راضی کا ملک بانے کلچ بن رامات سے ندائی نشپت کسان حجاز طرف تلاڑ اور سلور تانت شام طرف تلاڑ دا قبیلے دا عرب و دائی نہ خوارشی لیا سبا ملک آمد ملک نم کر دے چلو سدائے ملک نہ ماتا اس کا خبر یقینی راوڑے نے سنگ خبر وائے کن سگ راوڑی دیکھ پل آ جائے بات صحیح جو ملک دے سے سڑے تلی دا آ جائے ٹولی کسی کو نہیں سکھو رہے آج جان کسی چیز دمرا پکیو پکے اور دمرا سوری پکے اور آئے چلو نہ سمے سمے خبریں کو دینی خبریں پکائے لاول دینی خبر اسی تو خفگان خبر ہی سب ہمارا سیپت گندا خفگان میں ہم پڑے رہے سے ماں منڈے رکھ گور رہی بات چاہیے کہیں ہو دو خزل اموٹ اور کول نہ رواری یہ خزل گان نہ مشرے کی تھا چراب زم نہ مشرے میں بدلا اوٹ ور کہوں رسول اللہ سلام اللہ قوم سر آگا قوم نشی کامیاب رہے سے پل کار بات سے خزت اوت پائیں بغضب اختیاروں کو حدود دے موئی دا ناشنا کار کرے غضب بلقیس و بنت شراحیل اگورا اور کرے شیر اور تار قسم ضروری سامان دے دا بادشاہ سامان دے بلاغ انسر عرش نازیم یو تخت دے لویم لوی مانے خیستا سپت رہو دیر قیمتی رہے ڈیر مل غلر وغیرہ پکے لگی دلی اور نہ کیرا عرش دیکھا ماری فارش دکھ دیا العرش لیکن وہ خفا بھی بولے گیا خفا بدے میں سے مشرکان بھی کہنے یار وہ جب تو ہاں وہ قوم جو ہی پائے من کیوں کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں نماؤ مندہ دا خزا ہوتا دے دا قوم سجدے لگے انور تا دکھ دے نہ سیوان کم شے سے ناکار جا گئے پکیوں کو ٹک داری من زم نہ کہو رو جیم نہ نیوالا دائے پکنے ہوئی چھے بیل ماز ہو رو جے دار نہ ہو نہ لاول مرض شرک دے گا نورتا ہے سیج دے لگو مشرکین بالکواکب دیدہ خیس تکڑے دیتا شیطان ملون ندیم پس یہ منکڑی دلارے دا توحین نام پس دی ہدایت نشی مندیم دا شیطان سفے پر قبضر پر نلا یحتدون الی التوحید اللہ یسجدو للہ اللذیم دا سفر مطالب دیان اللہ اصل کے ان لا ان لا یسجدو یسجدون نن دا ان دا وجہ غرض دلے ہیں لا خناشیہ دلی دا یاد زینا مطالب خیر تقریب دیتا شیطان دا خبر آئے کہ سجدہ نکی اللہ تا یا صدہم من کری دیلر ابلیس دا دے وجہ نے چی سجدہ دیو نکی خدایتا یا احتدون سلام مطالب کا خلاب اپا کی زائد چی بیا لا احتدون الہ ان یسجدو ہدایت نم امیدی دیتا چی سجدہ دیو کی خدایتا یو پکاتیہ کی راغلے اللہ یسجدو استا قرآت نا استا کاتیہ نا اقبل قرآت دے اللہ یسجدو دے اللہ یا قوم اسجدو تا قرآت دے خو اللہ دے تزان لبلا کاتیہ گورا استا قرآت حل کری اللہ یسجدو للہ سجدہ والے نخواست کیا اگر اللہ تشروبا سی پر سیزونا کارکی پر پاسمان نظمہ کر گئیم عالم نے پائے چاہے پٹے اور سچ کار گئی گور ہو تو لگے دو درے خلقو پغیب دانے ردو کو بال ملا ہوئی ظالم جی ہو دھو دم غیب دان دے بغیب پوئے ملا کر جا بولے چکم دے پٹی ابئی کن تفسیروں کی نکلی اگر بجے ہو دو تو کھولے دے دے کے خزانہ را دے دے کے پٹی ابری را دے وہ کن ہے ملا چر جت پر دا سی ملا رد گئی ملا بہت یہ ملا دا ماں تو نہیں معلوم یو خرے جو لکھا دا خدا تو معلوم دیا غیر او بال سیرا زنے معلوم پا رہے اگا عالم دے پما تو خون ما تو لین اللہ فیض دیا گا نسبت کی توحید مسئلہ کے خدا اللہ چلے نہیں اس سے لائق دا بندہ گئے سوا داغا نام دا سجدو لائق آ کرے رب دا عرش عظیم آ کرے الفلام پہ داخل کر ددی مارشتا العرش العظیم کیا خود صرف دکھ دے کیا سلیمان علیہ السلام میں داخل عجیبہ خبر ہوگا واقعی سننظر غیب غلانے پہ امتحان ہے سننظر و نظر امتحان دیتا ہوئی امتحان علوم آیا تو رشتہ ہے اور کہیں تر درو جنو نام دیتا نظر ابتلا ہوئی سنگ امتحان سب کتابی حاضر وہ سا زمانا خط وائے چواغی تھا ڈاکی شدے اڑائی سی ڈاک تو سلیمان بیاتے نا پڑھا رکھے نا پنظر انتظار کا دتا نظر دیں انتظار سو جواب واپس کیا گئی ما ظاہر جون سو یا غما تب بیا ہوا ہے دما جو کتاب دوڑو خط اوڑو بلقیس سے دائے پدار الخلافہ کے دائے پو محل کے اوور جاؤ اگر آپ بیدار کو ایک قتل وہ دس دیے قالت یا الملو خلق ذرہ جمع کر لو اسمبلے ہنگامی اجلاس سے ذرا شے ہوئی ہنگامی اجلاس لے رہا وقت راغول سے ماں تک کتاب ان کریم ان یو خط عزت مندے والے مور پہ لگے دلنے مور کے پہ لگے دلی رجسٹری چیکن آئے تھا کتاب کریم ہوئی دی کتاب دا چارا لے گلے انہ من سلیمان دا کتاب دا سلیمان دا طرف نہ رہے لکھ لے خواہ دا لی پاتے پاس لکھلو جنہ من سلیمان دا مضمون نہ رہے بس خلق خطا شی اگر کہنا انہوں من سلیمان ہوئی پر بسم اللہ مکی لکھے رہے بسم اللہ نے بلا مکی لکھے حالتا دار خط مضمون دار نہ رہے شورو دا ہو کرے چتال علی باپر آشی برے ہو گورے انتوے دا پلان کی سے برا لے گلے رہے ہاں وہ اس پر اسے بگیری کری وے نہو نہ خط شورو رہے وے نہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین طالبان خط نہیں چوب دے اگ دے خبر پکیو لکھے لولو روانے وقت لگی بس لنڈ خبر انبیاء و مختصر انہو یو خوشاندار دا عقیدہ و ساتا مدد غالے پنم دا اللہ کے رحمان و رحیم نے یو خدا عقیدہ بل دتا ستائم چل تالو علیا دوی مکہ زما په مقابله کې د دې مسلې د بسم الله نه راشه ماتا مسلمینا اظهار کوي د توحید بس دا خبر بسم الله والصلاه مسله ذکر کړه بسم الله چې دنه مسلې الله تعالی علی مما دعوتکم ما چې ستراو بلل نه پدې بلو یې نه کوي راشه ماتا د خپل اسلام اظهار کوي د توحید اظهار کوي خپل بادشاہی چلاوین چلاوین بیا تنی ویلی چھ کورتا نہ کودشا بیا ورس تو گورو خا ورس تو نہ گورو اس اسلام قبول کر مان دے نرس تو ائے ہن جو کہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تعملين خط چار کلام حدود التورث بلقیس یا ملکہ اگر اولست دائے مضمون چارت سلیمان منت دعوت را گئی چھ خلاف مکوئے بلکہ زمان مسئلہ و منے واتون مسلمین ذری خط پبارکی اغوث داغینا یو خاص مشورہ دی ناظم سے دار الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم کسان گورا صحیح سے لگی تھی عیدگاہ سرا لگی تھی بارہ باس گیٹ نا ارے اے دربار والوں مشورہ رہا کہ ہمارا تبکار زما کی افتاسی مضبوط خبر کھول نیم زو فیصلکون کے زسکار حتی چتاسو حاضر ایم ماستاسو تا حضور نا بغیر سا فیصلہ نا کرے سچلو کو دیکھیں اگیو ایمونگا خاندان دا قوت یو خاندان دا جنگ سخیو طاقت من کشتر ہے فوجان امرا سرشتر ہے سازو سامان مشتر ہے جنگ خونا جنگ نشانا نہیں ہری ہو اختیار ساد پن زوری گورا چت سوکم کہ نوستا اختیار ہے دا اسمبلی والے ڈیر کما کر دیدا سوچنے کی جخت منگ چارا لے گلے دعوت عمر قوت دیں دخپل قوت بانے اگی گمنڈ کئی غرور کئی داخت دائی نے اخیا رہا بے قدر یقیناً بادشاہ چکل داخل سی پیوں کے لیے باندھے ہم لگوں کی خراب کیا کری لڑا اگر دے عزت مند اہل داغ زلیلان اور دغ سے کار کی دریا دب دے سمت دب دیا قدے تاثرائے ٹھیک نہ غلط ہم ہوئے اوچ وے لی دعوت دا مطلب دے کنے منے ناغب عملہ کئی پا ممکن دغت بادشان چی پہ اکلی ورشی نو خرابی کلے اور عزت مند ذلیل کی مغلوب ام کی اور جیل تہوائی سے ادا دی عدد دے نزان ذلیل آئے مانے داغت کو قوت بانے میں نظر ہو کہے گا چاہ ہم تا خطرہ لیگی وہ معلومی چی داغب ہم سے طاقت بھی کنے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ بلقیس ویزے معلومات کم پدے مقام کی إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ معلومات سن کئی دمال پیسیت داڑی رو خیارہ یہ سڑے اسلام اسلام کئی کا دے معلومون غواری چی دا دا پیسو گئے دا کورسے ہو گئے او کنا دا واقعی اسلام غواری دا قتل غواری دا دیر اوکیار ہو تو ورے گوی چی جیب کو تا پیسی ہے چو ماں چی پتہ ہو لگی چی دے غلی کی گئے او کنا چی کہ غلی شن پتہ ورے چی دا سی دنیا پرستر ہے خلاص بوشی دے جیب کو تا حساب آئی چی بازی تا غلی شی تا سیاست نم غلی شی پار ٹیم پری دیا ذلی گن کے اندیتا ہدیہ انتظار کو ہم چس کریں گے واپس جواب راجی کی مرسل سے جواب راجی ساز و سامان بادشاہ سے بادشاہ تعدیہ لکھی خود سلوے شیر ہوئی گا مفسرین قسمات قسم واقعات آئی لکھی پتھر کلا چراغ ل قاصد سلیمان تھا جا زمیر قاصد دے سے مرسلتن کے عطا اشارہ بے حدیہ قاصد حدیہ سلیمان تروڑا پیش کروڑتا اغور سے تا سما سر امداد کرے مال رکھے پیسے مال رکھو ماں پہ غلو ہے اگر سے مال خدے راکڑے غورے دائیں چتا سلے درکڑی بلکہ تاسو پخپل حدیو باندھ خوشحالی کہیں دا دنیا پمال تاسو خوشحال ہے دا پینے خوشحال ہے قاصد ہے واپس جا ارجی دیں سوال جواب ہو سا خام خا بم گراولو پتی پتی لکھ کریں طاقت نشتر مقابلے دی لردائیں لا قبل لہم یا طاقت دا مقابلے او ببا سو دی لر داغے نا زلیل او دی بخواریم سب تنو با سو زلیل او ساغرو نا سب سواغر دامنا جر توائچو بس آخری سوال جواب داری معلوم نہ لے گی ہدیے مدیا تو واپس کری دا ہدیہ نہ آنی دا رشوت ہو کہیں ہدیہ کو انبیا نہ واپس گئی کیا ہدیہ خوش ہے ہدیہ قبل پکاری دا ولدی شربت من کیری خی رشوت ہدیہ نو ملے کی دو یہ رشوت یہ اجرت ہاں جی ہاں اور سے واپس واپس لے کے انتماج دے سوال جواب رال بلقیس ویچ رازم راروانی اس آگا چراجی نو آگے ستے ہے کہ سنخ خودر غاری دا توحید دخ دے دا صداقت رسول و مسئلہ پوڑ غاری مقصد دا انبیاء خلے بے کول نہیں اوہ سلیمان علیہ السلام اے زمان دربار والا ہوں ددم اقبل اسمبلی ہوتا نا جرگے والا ہوں کم یہ استاد سے براؤ ری ماں تب تخت آ گئی مکھ کے دری چراشی ری ماں تاوے دار قبل آیا تو نہیں مسلمین اور اسلام کو لاگے نظر آؤ ابن جریر ہوئی دل تم مسلمین نہ مراد مستسلمین تابے دار جو خبر شم چاہیے مالا راضی پتابے دار ہے بانے راروان نے خدائے نہ مکھ مکھ اور تن پکار دے چراغے تخ مال رو رسائی میں تخ رو رن پکا رہی دا تخ سے لڑوڑی دیکھ سو جرا باز ہوئی اپلتے لکھی باز اسرائیلیات دی دل تخا کہ میں نے کثیر نقل کی نقل کی آخر کوئی دا اسرائیلیات دی وہی دا ذکر اسی مسلمان شو ہے نا خدا دائیں مال نہ شروڑے کا مخ کے مخ کے تینا مال روڑی سمانا دے دا مال ہو گئے چور کے چدا لا مسلمان شیو نہیں چھ مکے تے مال عام نہ دا دے دا پارا چھ دلیل خی دست کے نبوت پل چھ دا چرا دلنا نقبل تخت پکور کے بند کر لے جرندے اور توالی نی سوکیدار اور تکینو لی نی دا سنگ رات لے شی دلتا دا دلیل دا قدرت الہی توحید اور دلیل مانے معجزہ دا نبوت دا زاد المسیح دا اولا قول دے بہتر دا دیر پارا ہوگی معجزہ اور تقی اوہ لیو طاقتور دا پیریانو عفریت بھی طاقتور دا ابن قطعب ہوئی الشدید الوسیع زبتا ترورم مکر پاس دلو دا زیستانا یقیناً زدائے پرورل و طاقتم لرم امانت دار ان سخیانت بم پکنکم. دعوت سلیمان مقام مجلس چو تر ماسپخینو ماسپخین ماسپخین تب عزت دلر عورتوں ولی طاقتوں پر کی قوی ان کا پیریان کی دس طاقت ہو. قال الذي عنده علم من الكتاب اے لاغا چاہ آغسر علم دا کتابوں زبے تالر اور مکے دگر تا نظر زبے مکے روڑ نظر بملا تا تنی گردی دلی مانے رب دفتر کی رحم نہیں والی داسو کو ہندو علم من الکتاب. دیکھے اقوال دی مختلف امام راضی ہوئی غور قول پر کدار چدا سلیمان علیہ السلام پخپل ہے تے عالم دے کتابوں خطاب اگر افرید تک ہی چتے مالا ماسپخین تا پر اوڑی زب دل اوس رہا یا قول دے جبریل علیہ السلام نے اغا علم من الکتاب نے جبریل ہوتے دنے سل غاریا نہ تھی کبھی اچھا چتاو آصف و آصف بن برقیا دد وزیر و بزرگ یو بل سیاسی وزیر عغت افغان وے ایو صوفی وزیر عغت آصف وے دوسرے اس میں عزم ہوئی دادا کرامت دے وہ جی نبی کا نن بیا کرامتون تاجت نشتا دبت کیا خبر ہے تماجت نشتے آج جبریل ویلی یاد و سلیمان ویلی قول چکی ناغیم دا قول قال الذي عنده من انا اتی کا مجازن ہوئی قدرت دزن ہے قدرت دالا ہے رب دستر کی کہ پیرا ہو بس وقف سے دراوڑ فلما راو مستقر نندوں ارکل چوی لدا مخامق دد پخوا کی تقیر کھلک مخامق مستقبل نندو وی حاضا من فضل ربیم دا نوائے چدا سمن ترد کرنے منتر میں نرے کرے دا فضل دے درب زمان پا ما امتحان کئی چاہے زی شکر کم ہو کنا شکری کم کچا شکر ہو کنا شکر کئی خلیفہ دے نرام کچا نا شکری ہو کنا رب زمانے بیا جتا ہوں پا خفل کریم نے کریم خاند شرافتنو خاند سخاوت دا ذرا فضل گرم تو امتحان دا پارے چی شکر کم تخت روڑو وہ سوئی نکی رو لہا آرشان بدل کے دیتا ددے دا تخت امتحان علو منگا تحت دی چایا تیجے نیدا پوئی گی داو کا ندائے دائے کسان نے چن پوئی گی تخت وال روڑے بدلے کے والا روڑے ہون بدلے کے اتہ تری سے مطلب کو ددی عقل معلوم الغاری سبا منگتے تد توحید مسئلہ کو چدا پوئی گئے کہ نہ پوئی گئے اتہ تری دا عقل کو معلوم الغاری کہ بالکل شان شبری پر خبر پوئی گی نہ کتو تو معجزات پیش کیا کہ سر و تخو گیا ہو گیا نہ پوئی گیا پر دے امتحان کئی دا گیا انبیاء دا توحید پا غم کی اسے کہ تخت دی چاہے پوئی گی دا پا ہدایت بانے ہو کنا نہ پوئی گی تخت و تبدل غاری کا تخت ہو پہ جن سرد تبدیل ہے اسے تبدیل و سیوہ ان کو کنا پوئی شدہ بوخیا رہی اسرائیل و دے کدا چل کرے ہیں ویلو سلیمان علیہ السلام چرے ارادہ پھر چاہے سر نکاح کئی وعدہ کئی اور سر پیریان اور تاوے شنہ ہے اگے سر سلوا دا کیا خو لیوانا ہے بل دارے سے پا پندو بانے لوے لوے اختری دیر بس شک دارا نوی دے ہو لگے رو بس دا تک تیرا ہو اوے دا بدلنا بدل کے چھ پتے ہو لگی چھ دا لیوانا ہے راو کرنا رام انبیاء دوم رب دے فیرے کارو نہ کئی صرف دے نکار پا رہے کئی اغیل اول شک انتا ہو کن بے یقینوں کو کان نہ ہو گویا کی تا خوین اغیر دیر ترقی ہوئی لاول اسے گمان گنتا نو بیا یقین تا ورسے دا خو بالکل آغا زمان تا خدیم او ہو دا چھا روڑو اگر پلک ساتھ کے بدل لا بدل سنگشو دینا پتہ لگی چھ دا پیغمبر دے دائے موجز رام وہو تین للم من قبل آم دا خزے ہوئے را کرشو موتا علم دخدہ پا قدرت بانے اور ستا پا نبوت بانے مخید دے موجزینا وہ مونگا مسلمین ارادہ لرن کی دے اسلام کوئی من لگا مونگا سلیمان دے اسلام پہ را درا دلیو مونگ دا مخی نا خبر شیو چی تاز مونگا حدیا واپس کا مونگا پوشو چی داد اللہ نبی رے دیر توحید مسئلہ غاری والی تا پا خط کیلی کلو چی بسم اللہ الرحمن الرحیم زقواغا نا پوشو ہے مخ وہ کیا رکھو بڑی چاہے اوٹی نے لیل مدو سلیمان نے سلام قول لے دو ایرا کرشے مونتا علم پہ اسلام دلی خضبان نی مخی درات لرد ددینا مخی درات لرد ددینا وکننا مسلمین او مونگا منن کی او ای مونگا اخلاص کن کی دو کم خدا لرام خدا دے کی پورا نہیں لگی اگر مخ کریں مانا خل لگی پریمینس کے سوال پیدا شد ہر کلے چدا تم نے اخیار ہوا بیا دے شیر کو لے کہو اخیار ان کا شرک گئی نر تو سیجے لگئی ددی جواب کئی من کرو دے لڑا د توحید نہ اب اسی سری بندگی کو لا دخدے نہ سیوا یقین دار قوم کافر و نوا داری دا عادت نہ مجبور ہوا نقل عقل کار نہ کہوں عقل زکر نہ چلاؤں زاد المسیر دا مطلب بیان کرے کانت عقلت لیکن صدعان الیمان العادت اللتی کانت لیام انا کانت من قوم کافرین جو سڑے اخیاری لیکن توحید کتاب سے اب تک قتل نہیں مسئلہ مخ تنیر آگلی بس کافر قوم کے لئے اشی ہی کنا نارد توحید پر تفصیل سب ہوئی دے بانے دا چلو دا سکر شیر کے کہو خواب پتہ ہو لگے دا پتہ چو کننا مسلمین معلوم شو چرا خزم مسلمان ادا دے اسلام راوڑے دے مسلمان خزا دکور نہ بار نشی اسے دے قیلہ لحق پل سرحا اوے لوشو دیتا دار سلیمان دا طرف نہ داخل دیشی اس کو لے سرحا داخل شب بنگلے تا دن نام بنگلے تا ولی داخل دی اسانا خبر لکھو اسرائیلو کی نور خبری جوڑی کری ہے گر دا بنگلہ دا مخیر سلیمان علیہ السلام جوڑا کری دا پڑے کے شیشی میشی لگولی دی پڑے کے لاندے خوص کریں نا خدا مخیر نا جوڑا دا اخ پر بنگلہ پیغمبر دا مالدار دا مالدار پیغمبر زان لے بنگلے جوڑے جوڑے ہی دے کر مباہ کار دے جائز دی دے تے داولی ہوئی ستا داخل شا دے دیو جنہ ہوئی ستا خضا دا و مسلمان دا اور مسلمان خزا سڑوں پر مخ کے نشی کے ناچتے نو تر دن نہ زان نہ مطلب لے کر سان تب خزے نو تب دن نہ کہنے کا خود بولے سر ہاں خزر اسمبلی کی نہیں کی سر دیتے تو دن نہ زہ دن نہ لڑا شب بنگلے تھا تو دن نہ بنگلے کے کہنا تھا دا مطلب ہو دا جدا خبر ہو چاہ دن نہ لاڑا ہر کلے چوی لے دا کا سورہ گمانوں کو پائے بانی غلائے دوبو جانے اوچھا تک راد اخفلو پڑھنڈونا تقوی اچانک خبر ہو اتفاقیہ بنگلے پہ اولے داخلی ابن جریر لکلی دام ورطا بادشاہی اخفل اخی چھ زمان سلطان سال سلطان نے اوچھا تے تاچھ مال حدیر آلے گلے زراشد توخیم زمان فمل کے دائے سیزو نے لیشتا لی درم نے لی پستر گوئے تاب اس بادشاہی تاچھ شیشے لی درے شیشے نو ہری دلے دو بو دا حوض دا پاس آگا شیشے جوڑا کرے شیشے پرش دے تا سرخ ہوئے دی چوکا تنتاو نپوی دے چی شیشے سے شیرے وشی دا چر تا اوبری اسے نچے غرکے گم جامعی پا کی چر تلوان دے نشی نو پاندے اخکار اکرام قرآن دا ندی ویلی یہودیان ویلی چی سلیمان علیہ السلام والا پاندے تاو کتن یہودیان ہوئی پردہ خزے پانڈے تھے تو پوری سلیمان علیہ السلام تزرے او خبر نشوے دا خو داسی او محل لے جو کڑے شوے دے شیشونا دا او شیشی دی دلان دے تو بری دی دا دا سلیمان تولک کارنامہ پہ او خزا بانے ہو لگولا اسرائیلو دیو ازر زرے بنگلہ والا جوڑا کڑا او بو دا پاس ایرائی شیشہ والا گولا چی دا دن نزینو پنڈے بوچھا تھی کی نمون تب اخکارا شی چی پنڈو بانے ویختشتر اخکنیشتا ہے صرف ویختو دا پارا دمرا لوے مال خرچ کئی دا یہودو انبیاء بدنام کری گیا اسرائیلی روایت بھی اگے چو قتل وی رب انی ظلمت نفسیم اقرار کو دفلے جس ما ظلم کرو پا زانبانے چی شرک میں گاؤں ما اس اسلام راوڑے دا حضرت سلیمان پتا بدارے کہ یو اللہ لرش رب العالمین نے پوشم چی زما سریس بادشاہی نوا زما سپویا نوا زما دینم غلطو مسلمان اشوا زاد المسیر کے لیے کی سلیمان علیہ السلام سرجا نکاح کرے رائے پخواہ لیکن اگر ملک تے واپس لے گلی چال تری اوسی اگر ملک دا حضرت سلیمان دا بادشاہ دا لان دے شر دا دی بادشاہی تے کٹ کرا اسلام را رہے گا آغا ملک زمانہ کے امدام منوا کہ خضر بادشاہی کئی دکا ودھوت پایا باندے تنقید کرو لیکن آخو مسلمان نہ ہوگا مسلمان سے بادشاہی ختم ہو جائے دادوار واقع دلیل و پریبانی سے غیب دان صرف یا اللہ رہے دو واقع نورو گورا دو پیغمبران دی صالح علیہ السلام و لوط علیہ السلام اغیو دائی مرگری خدا بچکری معلوم ہے جی بچکولو کی دی خدا تا مختاری دا واقعی دے مقصد دروڑی یقیناً لے گلوں سمجان تدائی رو صالح علیہ السلام پر مسئلہ باننے چہ اللہ لہ بندگی خاص کہیں ناگاغی دور ڈلے شوی جگڑے کو لیں فیضان فریقانی دا دلیل لے پرے بانے چہ کل دا توحید مسئلہ شروع شی خلق دلی شی جگڑے شروع شی دا جگڑے خود خلق شروع کرے چہ چاندہ من لگ تمہارا ڈلے پیدا کر ڈلے دے مسئلے سر لازمی نہیں کر اگر یا قوما ولے پر تلوار سر خواڑے عذاب مخید ایمان روڑا لنا اگیو تے عذاب روڑا کر حسن من ایمان ولے دا اللہ نے بخنا نہ خواڑے پر توحید سرا شرک پریگ دے معاہد شہن دیر پارا چی رحم دربانی اکڑے شین رحم دالے چی باران بوشی ودی باران بن شو دیوتا ہے منگا سپیرشی استا پہنجا استا مرگر ہو پہنجا باننے تو تیور کئی خان دا تر آگل ہے استا مرگری دی تا سو بیا بزرگان نمانے غلط دینوں پیش کرے دے دیو جن بارانوں بن شے دے اگو تو ہے توائے رکو میں دلائے توائے رکو ایک سو جدی اگا عذاب ہوگا تاسو دا عذاب حکومت خدا خدا سر دے خبر کے تاسو قومی ہیں بتاسو امتحان لازیم خدا خدا امتحان دے دربان دے وکانا فی المدینہ تے تسا دورہ سن او پخار دا سمو جانو کے چھ حجر ہوں حجر لائی مرکزی زیو نہ کسانو بدماشان فساد بیز مکہ کوئے اسلاب نکولا ہم فساد داو صالح علیہ السلام دا تابدارن بے خلق منہ کول کوشش بے کہو چھ دن سرنگی وارو یا دے سنگ قتل کو دی بدمشان اسی جلو کو قالو تقاسمو باللہ دی ویل تقاسمو یا خسی غد عمر دا باب التفاول ویول یو بلتا قسمو کے بخدے شاب اہلے کسی نے قسم کو کھا دویم دار تقاسم فعل ماضی ودا سے آل چی قسمے کو پخدے سن قسم خام خادش پی باملے کو مون پدبانے دد پاہل باننے بیا بہو آئیو دد دعوی دارو تان ولی من دد دعو دار کی مونگا نیو حاضر شوی حلاکت دا اہل دد دعوی قینن مون بخام خارش جاو آئیو دا گورا دا حیلگر مولیان گی حیلگر قسم طریقہ کی چڑی دا الگ قسم اخرائے سے دشپے با پتبانے ہم لہو کو دد کور والا بانے ممو کو دے با مقصد یہ کور والا با مصر ہو جن دا سیم دا کب پیوا چو سبا کا دا دعویدار پنگ بانے دعوی کئی مونگ پیش کئی مونگ لبا مونگ منکر یو منکر لر قسم ہی کنا مونگ با قسم کو نو مونگ بوایو قسم پا خدای ما شاید نام محلے کا آلیں مونگا نوازر شوی اللہ کر دا حل دا تان دا برشتہ ہی کنا قسم باو کو دا برشتہ ہی ولی مونگا دا احل دا دا حلاکت تازر شویو کنا دا احل حلاکت تا خونی آزر شویو خود طبعان شویو دے تحیلہ پا قسم کی ہوئی یا مولا سری دا چل خولو پا دیوال جنگو چل دا دیوال خو پر دے خو سما پہ دعوی کرے دا بسنگ کی زمان مولا سے اگر نا عیسار میسار تیو آغا سوتے اور شا یو سپیڑ اور کرے دیوال لہا قسم چو دلائے قسمو کشاو قسم دے شرا دیوال ما والے رہا رشتہ قسم دے والے رہ کر والے خدا مانے چھے پس پیڑا دیوالے رہا دیم دغسی لگر مجانو وَإِنَّا لَصَادِقُونَ مونگ برشتائیو پا دی خبر کئی چھے مونگ دا احل لکھو نو تلی مونگ کو دفت تلیو کر اللہ ایدا سیدی مکارو کم مکارو تدبیر جو کر داغا دا قتل ومکر نا مکر مونگا تدبیر کو داغا دا بچکو لو دی نپیدل او گرائی چھے سننگ شا انجام دا مکر داریم انجام داو انا دا مردام حلاک دا مونگا دیو دری قوم تول دا دی دا ای کوٹے خالیتن پدا سال کے چھے خالی پرتی دی یا پریوتی دی دری دا ظلم نو جیم دا غیزت کو ایشی دا مکی نا دا مدینی نا دا تبوک پلار کدارات لکن ہم تو گوئے کندرات پراتی یقیناً دیکھ اشتا دری لا قوم دا پارا شیلم لری و انجائن اللذین آمنون مقصدی زیب کہ انجائن آو بچ کرم نا کسان چی مانے لرو زانی بچ کرو دا شرک نا ولوتن بلوا کھا یاد کہ لوت علیہ السلام قوم تے آیا تاسو کوئے بدکاری حال دارے چی اخیار تو سیون بچی رت گنشتا کھنا کوئے آیا تاسو راتل کوئے نارینوں تا پشاوت سوا دا زنان ہونا بلکہ آیا تاسو قوم جاہلان گورا مخی تب سیرو نبی آیا تجھلون مانی بشیرت امشتا دے لیکن عمل ہم دا جاہلان ہونا عالم چی پہلا عمل نکی نو جاہلی کر فما کان جواب قوم نو بالکل جواب دا قوم دا ما سواد دینا شوی ویل او باسے دا قرآن دلود دا کلیستا سنا انہو مناسویں تطہرون دا خلق دی شری زان پاک پاک کئی دا او باسے ہو مخکم دا جواب اکڑا اور آپ کی حسر پریمانا نو جواب دا قوم دا غا پپار دا غی کے ما سواد دینا شوی شڑا فان جنا ان جنا مقصد شو بچ کمگا دے ددا عالمہ سوال بی بی ددنا قدرنا ہائے من الغابرین اغمگا مقرکڑی ودہ پات شونا اوبرا ورم پا دیبانی بار انناشنا بچ باران دے ارول شو قل الحمدللہ داغ داغد اس دے رسنو دو واسو سر متعلق دا وشا ادھر پاس ہوگا نا کتب خانہ کی ادھر ہے کتابوں نے پیرا پاس رہو غرض قل الحمد للہ و تمام صفتوں نے خدایا دا یو اللہ علیم دا خدا خدای کار ہوئی بچ کول ام اللہ کی عذاب ام اللہ راولیم ولی دلی بزرگان سمانے نہ ہوئی تدا بزرگان اس نہ منے جوڑا منا وکن دا منم چه و سلام نہ لائے بادی الذین صفا سلامتی از خدای دا طرف نہ دا پنے گانو بندگانو دا کمال منم چه خدای تا محتاج دی پ سلامتی کی بچ گئی ہے اللہ اے بچ گئی اختیار من کو اللہ دی ہو نہیں دے پسی تفصیلی توحید و الوہیت اللہ خیر و نما یشرکون اللہ خیر اللہ مانے آیا عبادت اللہ خیر آیا دخلے بندگی خکار دے کنا بندگی دائے شدی دخلے سرب رکھے والا گنی تو اس انصاف ہو گئی چار سو دخلے دی اختیار اللہ رے نو دخلے بندگی خشواؤ کنا دی دشورکاؤ بندگی وہ تو خدا خلق ہے، دیتا اجمال ہوئی اللہ خیر، ور پسید اللہ تفسیر دے اگے تو تفسیر د مسئلے د الوہیت وئی اصول کے منگویل دار سست صفات تین داد خدا صفات کی کیا امن خلق اللفظ امن خلق السماوات والارض دلائل اعتراضیم دیتا ہوئی عام من اصل کے لئے بل من بل کے ستان تپوس کو آیا ہاغ ذات قرآن رے چھ پیدا کری اسمان نظ مکارا وروری تاسو لبار نوبوں زرغن کری ان پائے باغونا ذات تباہجت ان تازہ تازہ نشت تاسو کی اچھا لرائے چھ تاسو زرغن کے دائے ونیم ہم بتنا کی تو التفات بھی دغائب نہ متکلم تھا آغازات آسمان مکہ پیدا کری نیم بارانی ورو لے دیم بوٹی رے سری باغات رے سری تازہ ما کانا لکم دے تنفی عامہ ہوئی نشت تاسو طاقت کے اے مخلوقاتوں پیرانیوں کا اولیاء چہ تاسو یو بوٹے چتر آزر غن کے نشے کو لے کر اے الہم اللہ الہن یفعل ذلک جلالین پر مطلب پوئے دے الہن سمنا الہن یفعل ذلک دامخ کے کارونے چھ سکی نو دیتے الہ ہوئی کر الہ تفسیر دارے آیا ددی کارونو کون کے ذمہار شتر ہے دخدائی پر مرگر تیا کے خدای خود دے دے کر اکو تمانی خدای لہاو کے سوک شتر ہے چھ اسمان پیدا کی زمکہ پیدا کی باران رو وری بوٹی رو باسی شترے نا اس کے راسی سکوتی دل تک بلکہ دا قوم دی چی اسی اولی دا توحید نا شرکتا حدول کی دائنا آم امان بلکہ اس بل خبر دا تکم اغزاد چی گرزول از مکل لر ٹنگاو گرزولی دائے پمینس کے نیرون آم پیدا کری پائے کہ غرونا ہم پیدا کرے تو دریابونوں کے پردہ ہم زمکہ ٹھنگا کرے دا نیرونے بیو لیدی غرونے پیدا کری نی دو قسمہ بے پیدا کری نی ینس کے حاجز جو کرے دیں آئے دا غرن رے اے الہم اللہ اگا اس پر اجمال سر رو لی اے الہم یفل ذالک آیا آگا چیتا دی کارون و زمواری زمکہ ٹھنگئی نیرونا پیدا کی غرونا پیدا کی دریابونا پیدا کی دا سے سوکشتا رہے دا خدا مر گرے دا غی پیدا ہوئی چی دا کارونا کئی گا نیشتا کنا بلکہ راک سر پوئی گی نا جائے الخلق بل دلی رام من یجیب المصطر ریزہ دعاؤں بلکہ سوک دے چی دعا قبلی دا ناچار سڑی کلے چی تنے واری مستر سی استر رو فقر او مرض سڑے پا بیمارے کے مبتلا رہے یا پا غریبے تنگ دستائی کے مبتلا رہے آواز کی نسو کی قبلیں سوک تینا مشکلات لرکیں یکشف السوم گرے او دعا قبل ان کے ایو چرے مشکلات لرکو ان کے وڑا جدہ جدہ ری مشکل کو شا سوک دے گرزی تاسل اللہ عباد بزمکہ کے خلفا من یو ڈلا پبل ڈلے پسی یو قوم پبل قوم پسی اے الہم اے ددے کارون زیموار شترے دخدے مر کریں نیشتا وہ دیر کم نصیت تک لیں اے سوک دے چھے لار خی تاوستا پتیاروں تا زنگل اور سمندر کے سوک رالی کی بادو نازر اور کہ ان کی مخید رحمت داغنان تیاروں تا زنگل سی تکالیف مصیبتونا پا زنگلاتو کی راشی پا دریابونو کی راشی پا سریبانے حیبت راشی ندا سشولکت تیارو پدے کو تلار سوک خیم پدے کو سر مدد سوک خیم بادونا مخی مخی سوک را لیگی اللہ را لیگی کا نا اے لاہو ما لائے اے ددی کارونو زیموار شرح خدے مر گرے نشترے کا نا پاک دے اللہ دائنہ شدی و سر برخیوال گنی بیابل تپوس دے آیا سوک دے چاول اور کئی پیدائش ہو گیا دوبارے کئی اسوک روزی در کئی تاثر آسمان و زمکی نام در توحیلا ہوئی آیا در کارون زمار دخدہ مرگرش ترین داد اللہ مانے ہوئے الہ اے لکھی دیتا خالق السماوات والارض باران ورہ ان کے بوٹی رئیس ان کے زمکا ٹنگا ان کے نیرونا پیدا کو ان کے رواسی پیدا کو ان کے بحرین پیدا کو ان کے دا مستر دعا ورد ان کے مشکل کشا خلفا جڑا ان کے ظلمات البر والبحر کے ہدایت کو ان کے بازو نرالی ان کے اول پیدائش ور کو ان کے دوبارہ پیدائش کو ان کے در رزق دی موارم دا پنزل اسول دا کارون چکی نو دیتے لا ہوئی لا الہ الا اللہ دا دی کارون والا دا خدین سوا برشتا نا وتا استاد دلیل لوڑا ہے روڑا ہے تاو دلیل پر شرک بانے کے رشتی نہیں ہے دا خود کار ساز ہے دلیل راش اور زغیر دانے بھی ذر توخ ہیں قل لا علم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ دا دویم دعوت دا سورت ہے وہ این نے پویا آغا سوک چیدی اسمانوں نے کیا آغا چیدی اس مکہ کے پر اس غیب باننے پر غیب باننے بالکل علم نہ لریم سوا دا اللہ ناچی اور اللہ غیب داننے نہ پوئی گی دا خلق چکن و دوبارہ جوندیم آیت سریر پرے بانے اصول کے منگا تفصیل کرو چا اسمانو عالم پا غیب و ننی پویا ازمکو عالم پا غیب و ننی پویا نس سے قطعی دے ملا علی قاری ہوئی ددے ہو جنا احناف تصریح کئی پا تکفیر دا غچا چسو کوئی نبی غیب دان نے ولی ددے آیت خلاف راجی تھا او کافر دی چھ پیامبر تا غیب دان ولی تا غیب دانی او کافری پیر تا غیب دانی او کافری ددے نس سے قطعی مخالف دی کیا علم دا غیب لا علم ان فی سماوات الارض الغیب روح المانی در تدا تحقیق کرے کہ بعض خلق ہوئی گورے اوشے پڑھ دے دا دیوال نہ خوارے کل چتا ترا دے خواشن دا تپ غیب بنے علم نہ شوئے سو مخیر غیب نہ نوے خبر نہ اس پہ خبر شوئے گا دیتا علم الغیب نہ لکھی جیسا اغوی دی کیو جواب دا یو خواہ جواب دے چل غیب نہ مراد غیب آگے تو ہوئی کہ پائے بانے علم احساس نہ سلی گی نہ پا عقل سرا نہ پا وحی سرا نہ پا حس سرا جدرا کے نشی کہہ دے دا کم سے اخواہو پیا دے خواہ شدہ کو غیب نہ دے دے تا غیب من وجہ ہوئی دے تا غیب کلی مراد غیب من کل الوجہ دویم آگا داوی چھو گورا لغتن اطلاق تقاضا نہ کئی دل اطلاق شرعی یو شیر دیوال نہ خو بیا تا تپ علم کرا گئے خبر شوئے تے پر لغت کیوں تویلی کی عالم الغیب یا علم الغیب لیکن دا شریعت پہ اصطلاح کی نشتہ چرتا قرآن پاک کی یا حدیث کے چرتا دا بندہ پہ علم مانے دا علم الغیب اطلاق نشتہ مانے دا فالح البیان تھا تو سو کوئی انہوں دیکھئی ہوئی تھا اے تو علم الغیب نہ ہوئی اتقو امباوی اطلاعوی اخباروی دی آیت کے اوپل اشکال نے اگر اشکال پدی دو طریقوں دیو دے الا اللہ ہو دا استثناء گورا مرفوع لی راو دے لالے مرفوع شوہ دو ایمہ خبر گورا من فی السماوات والارض فی السماوات ندا اللہ استثناء کو متصل نہ صحیح کی گی بولے ذکا اللہ پس سماعت و فی الارض کے پس جنس کے داخل دے خدے صحیح پس جنس کے خدے نے داخل دے من فی سماعت اللہ کو پس سماعت و فی الارض کے نہیں داخل ندا سنگا رہے نکور احسان جواب خدا رہے کہ استثناء دلتا ہے استثناء منقطع رہا استثناء منقطع شو مکہ سرم مجانست نہ غائب اسمانون والا از مکہ والا پا غیب نری پویا الا اللہ لیکن اللہ تعالی پویا رہے ہوں خصوال دارے استثناء منقطع کے مرفوع لرونا کشافیلی دا لغت تیر بنی تمیم مستثناء منقطع کل مرفوع روڑی بنابر بدلیت کل چھ مبدل میں مرفوع ہی ادا اصطلاح پا حجاز والاو کے موہ قریش کے مشتا ہوئی وبلدت لیس بعنیس الا الیافیر و الا العیسوم بے استثناء من قطع دا مرفوع بنا بر بدلیت کن استثناء من قطع پمانا کے آسان دا لفظی اعتراض پہ بس دائیں دمے جواب ہو گئے. اچھا متصل ہے کی کنا بیا پائے کہ توجیہات دی شدہ پر طریقہ تو تعلیق باندھ رہا الا اللہ علیہ استثناء تعلیقاً رہا اور داغے تعلیق کرے رہے پتہ طریقہ باندھے پر طریقہ تو کیا سے استثنائی ہے تفسیر نشاپوری دا سی ہوئی ان کان اللہ ممن فی السماوات والارض فهم یعلمون الغیب دلی تقدیر عبارت داریں گے کہ خدا پا آسمانو نظم کے والا و کشماری ندا عظم کے آسمانو نوالا با پا غیب بانے پوئی لیکن اللہ پا دی کشمار ندین بس دی پا غیب بانے ننی پویا ان کان اللہ ممن فی السماوات والارض نفهم یعلمون الغیب لیکن منگوائیو کہ دا تقدیر دا نیشاپوری خننے دیکھو استثناء راجی دا نقیز دا مقدم اخو نتیجہ نہ اور پیجی دا برکت ہوا ہے تا منگ دا سی وائیو انکان آل السماوات واللرز یعلمون الغیبا لکان اللہ فیہم والطالبات فالمقدم مثلوم کاسمانون از مکہ والا پا غیب بانے پوئی گی نو خدیب ہم پدی کے داخلی خدیب ہم دجید جنس نہیں لیکن طالبات اللہ خود دی د جنس نہ نرے نہ مقدم مسلمان دا خلق پر غیبان نہ نی پویا دا مطلب ہے دا اللہ استثناء پدی دے اس کرے وا نو نی دی عالم اسمان پر اسمانوں والا عظم کے والا پر غیب الا اللہ مگر یہ اللہ نے چھ پر غیب پویا رے دی پویا من دی چکل اب دوبارہ جون نیم بل ادارک علم فی الاخرہ دا اس جدا کلام نے دن زجر شروع دے بے انکار القیامت علم ہم ضمیر راجے دے منکرین و مشرکین ہوتا وہ ادارک سمانا ددی و سو معنی دی کرمانی ہوئی ادارک تدارک بمانے تتابع راج بلکہ پر لپسے دے وینا ددی دا آخرت پبارک ایم دید آخرت پا بارکی دیر خبری شروع کری دی داولی کری بلکی دی پشکی دی دائنا بلکی دی دائنا راند دی دارک علمو مانے تدارک قولو ہم کڑا چی کری دا آخرت پا بارکی ہوئی خبر پوئی گی نا شک کی پرات دی دویم جواب دارے بل دارک علمو ہم بل دارک مانے بل تساقط علمو ہم ورزی دل اسباب دے علم دی پا بار داخرت کے ام داخرت پا بار کے دے علم سے سبب و سر نشترے درے مانا دارا کہ بل پا مانا دا حل لے ادارا کا پا مانا دا استحکم راج اور دارے پا طریقہ دا تحکم آیا مضبوط تے علم دی پا بار داخرت کے ام آیا مضبوط تے دی علم دا آخرت پا بارکی نا بلکہ دی پشت کی دی خدای نڑاند دی نڑاند دکری وقال اللذین کفرون رئی زجر وائی کافر کلچم خوری شو حضم گپلاران آیا من بر استکی گو بیا یقینا نوادی شویری دامن سر حضم مشران سر مخی نری دام اگر دروخ کسی دی دام اخکانو تورتا ہے اگر زیز مکہ کے نو گو رہے سرنگشا انجام دا مجرمین و خلقوں ولا تحزن علیہم تسلی غم مکوا ددی پہ انکار باندھے مکے گا پتنگ سیا کے داغ نا شدی سے مکرو نہ جوڑے استا پہ خلاف کے ہم سم کر کے وہ کلو نہ بد زجر دی وہی کلب ادا وادت عذاب کا تاثر رشتی نہیں ہے تو آخ بد براضی تو قیامت براضی نے داد دی وہی کلب راضی تو آسان یقون رد فلکم باز الزی تستاجلون نزدے آسان نزدے چو بلگی پیوس بشی تاس پورے باز آزار چھ پتلوارے واڑے رد فامان وصلہ پیوس بشی تاس پورے باز آزار چھ پتلوارے واڑے دا دنیا عذاب مستارب خان دا فضل دے پخل کو مانے نازاب تی رستو کئی پاکستر خلق شکر نتی دخلے یقینا ستا رب دے علم پائے چی سپٹی سینے دریو سجخ کار کئیم دان مخی سر متعلق غیب دان صرف اللہ لے وما من غائبتن فی السماء والارضیم غائبتن خصلتن غائبتن نشتہ او خصلت پٹ پاسمان و پزمکہ کی کئی او خبر پٹی مگر آغم دخدہ پہ علم کیری کتان مبین تا اللہ علم توئی ترغیب قرآن پاک طبیع ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل دار سورت ابتدا سر تعلق لری ابتدا کے قرآن ترغیب و تلک آیات القرآن و کتاب مبین سنگ مبین دے یقیناً دا قرآن بیانی پا بنی اسرائیل بانے اکثر آغا مسئلے چاہی پاکے مختلف دیم دیر بنی اسرائیل حادیم دے کر بنی اسرائیل دیر مسئلے بدل کری جگڑے پکے شروع کری پٹی کری دا قرآن پائی بانے بیانے دیر سر ربط داو بنی اسرائیل دا سلیمان علیہ السلام قیصہ پٹکڑے دکھا بنی اسرائیل دا سلیمان علیہ السلام تا ساحر ہوئے گا ادامہ کی تیر سے جاؤ کمالات تھی دد ربط دار ہے قرآن وے دادا کی کتاب راگے چاہی تدائی خبر اخکار کر یقیناً دا ہدایت و رحمت ایمان والا اللہ رحم یقیناً سارا بدری میں کے فیصلوں کی پخل و غم اغل زور اور حکمت والا رحم فتوکل اللہ تحزیز سزان سپارا بے اللہ بانے قرآن بیانوا توکل اللہ کوا ولے زکا یقیناً تے پحق کار بانے تا مسلح بالکل حق دا سوال دارے چھ حق دا ندا خلق منی ولے نا دائیو دے سوالو ان نصر دائی جواب پہ خبر خود حق دا خو منی زکن چھ نکل لات اس میں الموتا یقیناً تاورا ولنے شکو لیا کافران تا چھ دا مرو پشان دی پناو ری دو کیم ماندار انکا لا تسمعو نشور والکولے آچات چھ دمڑو پشان دی پناوری دلوکیم مڑیم ناوری و غیم ناوری اور اول نشکولے آچات چھ دکانو پشان دی پناوری دلوکیم کلچو گردی دا کون بیا شاکو انکیم کونیو شاکڑی اندے بزور دا دوار تشبیح پادہ میں سما کیا مسئلہ دا سما با انشاءاللہ سباکم سور روم کے دا دوارا مشبابی دی مڑے مناوری کنم ناوری کافران دے دوارو سر مشابی دی انتبو تصور ہیں انتی بچکا ان کے رندو لردائی دا گمرائن ان تسمیو اور اول نشکولے اور اول دفیدے مگر آگا چاہتا چیمان زن پیتن لری فهم مسلمون فسدی بی اتا بیدارمی آگا سری لفیدہ اور گئی قرآن بین آگا بات فیدہ ہے وإذا وقع القول عليهم دا تخويف دے وقال قول عليهم سمانا قول من العذاب الحجة عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس ابن مسعود نے روایت راضی لم کلش وقت راشی چ لم یامروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنکر وقع القول عليهم کل چ خلق د خدای د دین بیان پری دی دعوت مسئلہ پاد شي کنه دا وخت ودا عذاب پدی رات واقع شي دا حجت بک واقع شي کل شي پوره شي حجت د خدای پدی باندې حجت د خدای دلیل خبر پوره شي یا قول بمانه غضب عذاب کل شي واجب شي غضب د خدای پدی باندې رو بابا سنگا دی لرائے او زندہ سر دزمکینا یو زندہ سر برائشی دزمکینا تو کل محمد ناسا کانو بیعتنا لائیو کنون تو کل محمد یا خود علی مفول پڑھ دے متکلم بھی تو کل محمد بطلیان ادیان کلیا سوا دین الاسلام خبری بکی دی سرا بطلان دا ٹول دینوں سوا دے اسلامنا دا بب راشی دی سر بخبر کئی چیو دین اسلام حق دے نور ٹول باطل دے دا قول بولی واقعی کی ان الناس مانے لے ان الناس زگا چی خلق زنگ پایا تون یقین نلریم نو دا سی دا بب اولر آولم دیکھیں وہ اشارش میں دیتا ہر کل چلا خلق پایا تم یقین نہ لری داخل چرے دیا ددی ندی لائق کہ خدا ہوتا انسان رو لے گی خدا ہوتا پیغمبر رو لے گی خدا بولا بیا زناور رو لے گی زناور بہتوئی کہ وہ کم وقت استاس الدین برباد دے آیا دا مطلب دے سدا ہوتا انسانان انسانیت قابل خلق نہیں ومان دار تکلمہم من الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون تکلمہ دا کلم نہ جرح بکئی بدی باندھنے دادا بت الرد با پخل کو بانے تنقید گئی جر حبکی جدا خلق پایا تن دربانی یقین نہ لریم بیات نہ من بیات رب دینا دا بت الرد گر دا حدیث بنا منگ داوائے حدیث کی رائے صحیح حدیث سے قیامت بن قائمی عطا کے چتراؤ قبل عشرن داغے نمک کے لس کی زنوی نے لس دجال پکیرے یاجوج ماجوج پکیری حضرت عیسا پکیرے یود پکے دا بت الر بل حدیث صحیح کے دام راغلی کہ خروج الدجال طلوع المشرق من المغرب و خروج الدابا دا یوبن تنزدی دی دجال کی روزی نور د مغرب نہ راخی جی دابا کی روزی نہ داب نزدی نزدی وہ دجال بت مخ کی آبت مخ کی راجی نور بد مغرب نہ راخی جی دا وقت بد دابا راخ کا رشی داغ وقت دے سے دے نرست بیا توبہ نہ قبلی کر نور پاقیقت بانے تفصیل روایت سیاؤ کی نشتے سے سنگ دابا راخ ہاں کتابوں نے تفصیل کے لیے کلی شابئی زناور شکل آگے سربدا حضرت سلیمان ہم داغ خاتم بھی ورترا دارت موسیٰ ہم صاحب ہی ورترا کافران ب مہر لگئی دا کفر وہ مومنان ب مہر لگئی دا ایمان کہ بس توبہ نہ خبری تفسیر قرطبی ہوئی دا دینا باز خل کو انسان مراد کرے رہے یہ انسان ب خدا رو باسی رزم کے نا آگا والے خل کو دادا دین بڑے طریقہ بیان کی اور انسان لبیا خل کو مختلف مصداقات کا تری پلان کے انسان ہو پلان کے انسان ہو تفسیر قرطبی ہوئی دا دا خدا دا شان نہ بعید دا دا کلام اللہ دا فساد نہ بعید دا چی او انسانی خسرے اوغن دا خدا پر دا بے سر تعبیر کی زناور دے ورتا ہوئی دا مناسب نہ رکھا بل صحیح حدیث مونگا سلب پری دو کیا انسان دے دا بدا مونگا تا انسان وائیو ویوم ناشر من کل امت فوجن تخویف اخروی کل چنگ بنا جم خودار امت نے ڈل ادا بچانا سے تقدیب کو زمدایا سنوں فم یو زونا دی بھائی جدا جدا ڈل کرے شیم یو زونا ڈل ڈلے بشی فوج جان بھائی سو مقذبین فوج جان کا نا مشرکان فوج جان جی ہاں حتہ چکل دی راشی او بھائی اللہ و تعالی کذب تم بے آیاتی ولم تو ہی تو بے علم آیتا زمایا تو نہ در ہو جن گڑل تاسو پائے بانے ہاتھ نہ اکڑے دے لم ام مازا کن تم تالم ان بلکہ سا عمل تاسو تاؤ زمایا تم نہ منل کو دے پہ نن عمل دسو وہ قال قول علیہم بما ظلم ثابت بشی بس فیصلہ عذاب پدی بانے پسو تو ظلم دجین دیبا خبر ام نشی کو لے بدلیل دزان کے لا انتقون بحجت لانفسهم الم يرانا جعلنا الليل ليسكنوا فيه النهار مبصرا دار تقویز سر دن نے زجر دے دا قول چھ پدی بانے راضی ظلم کئی ندی بوری نا چھ من گرزو لیش پدی پانے چرام پکیو کی روز رانا والا ہم یقینا نیک دیر دلائے دے قوم لرے چھ ایمان لری لیکن دے خلقوں ننی کرتے لی ظلم کرے رہے دارے کہ ماں ظلموں سر مطالب ظلم ہوا لم یرا یا تخویز کرے چی پھوکے وشیش پہ لائے کے ففض یا وہ ردی کے مشہور قول دارے جس پہ لائے صرف دو جی یو دا فنا دا مخلوق دا ایو دا دوبارہ پیدا کولو دا وبین عمار بہن دری بمینس کے سلویخ کال فاصلہ دا دا مشہور قول دے دل کے ماں مفسرین ہوئی فضا نہ مراد دے مرگ ایون فقونا والش پہلے مراد دا بعض قولون دا سمشترے چھے نش پیلے سلور دی یو دا فناش پیلے را بیا دا راپورتا کے دلش پیلے را بیا پا میدان حشر کے دا فضاش پیلے را بیا دا فاقش پیلے را ویوما ينفقو فی سوری کلشی پوکیوشی سپیلے کیم ففضیا اولا مانسو ماتا موت دا فضا دا وجنہ دین زکے فضیا ہوئے دا گبراج نبا مرشی آسو چیرے اسمانوں کے آئے چیریز مکہ کے ماں سے وعدہ غشان چی اللہ غواری ادا ٹول برازی اللہ تعالیٰ تعجزی کون کی معلومی کی چھ ملائک بانے بم یوں سات دا پارا مرگ رازی من شاء اللہ آسو گری من شاء اللہ مراد دی دا جنت بھوری غلمان اگا خو فنا لنی ری پیدا دی اگا نمری اگا من فی سماعت من فی الارض کے منوجری کرن بعض و آل تفسیر ویلی چھ من شاء اللہ علم خدای سر گئے سوک مراد اگر دویم امانا چھوکے پوکے بوشش پہلے کہ انہیں گبرار پراشی پا چاہ چاہ اسمان و نظمہ کا کریم گبراو بشی داولش پہلے دا گبراو شوال ما سوال آچا نا چھ اللہ بچ پی دا گبرار نام رس برازیوں من فضائیوں میں زنامینون دا دی روزے دا فضے نباب بازی کمال والا خلقشتا پا امن وئی گئے تول برازی اللہ تعالیٰ تعجزی کا ان کی تول پیش کی اولش پیلا ہے تو فنا بے سر خلگی والے اور پسی ہوئی ترل جبال انہیں وقت گرونا گمان کہتا پائے بانی اولاڑ حال دالے چروان بھئی پشان دروانے دلو دور عظیم تحت و آجامدتن گمان کہتا پائے بانی شرا پزیبانی جم دیم پزیبانی اولاڑ دیم دابم روانی دور یزو پشان سمانا غص غص تاس و خیال لائے چرا کلک اشتان دی خدای بے دغ سے روان کی کلک سپک بے کی دور یزو پشان یا پاک وقت کی چکل حرکت شروع کی کنا جس میں سقیل کبیر چی حرکت کئی سڑے پہ نپوئی حالدار چی روان دے ہوئی دا کاردان لارے سن اللہ الذي اتقن كل شيء سن الله سمعنا سن الله سنن یا انظروا سن الله فکرو کہ دا اللہ پائے کاری کرے کہ مضبوط کرے رہے ہر یو چیز لرام ہر شے پخپل اس قام سرے پیدا کرے رہے یقینا خبر دے پائے جدا اس گوائیں چاچرات لکرل بالحسنت فلو خیر منا حسنت سر توحید معاہد راغ آخرت کی در پارا ڈیرے بہتر جزاگانی بھی منہا داغی دا وجنا من اجلی اگر داغی دا وجنا ادا خلق با دا گبرات دا دغر وجنا پا منی پا دی روز کی روس و گبرات دے جا صورت انبیاء کی تیر شو لا سنم الفضاء اللہ اکبر دا مرگ آگا زب حچر کن آئے تا فضاء ہوئی اچان چرا دل قریب سیت بشرک او بو غور دوری شی پڑ مخے پور کے پ مخون باندې جدان سی در کہے تا سا مگر دا عملون چ تا سو کول تا سم دخدے دین پڑ مخے کڑو پڑ مخے پرو دے بس اخر کے دلیل وحی دعوے توحید و انما من تو امر سے ماتا چ بندگی دے خاص کم دا مالک دے خارم دا خار مالک اللہ بندہ ہے صرف مکے تب بندہ ہے داغ خار دے چل اللہ علیہ عزت ور کرے رہے نو بندگی بس داغ لکم زکا داغ اختیار کی ہر سریم امر شہمات تچی شم دے زان من المسلمین از تابدار داغ نام داغ ارخکم بزمانم وان اتلو القرآن امر شہمات تددے چی قرآن دے بیانوں اتلو القرآن تلاوت آنا چیز آنے لے ختمونکم رسو بانے احتدار آجی اتلو القرآن علیکم امر دے ماتا چی قرآن بز تاسو تا بیانوم چاہے دائتم دن ہدایت پلے فیدی لمومی کسوک تنو آرد و توائے یقینا زخو یرور کنکم زور ہونا شم کولے آخر کیوں آئے الحمدللہ اگر دعو مخکانے واپس کلی تمام صفتوں نے تو خدا خاص اللہ علیہ وسلم واقدار اگر ذمہ دار اگر خی تاستا دلیل نہ د توحید پل ابے پی جنا خی سے خولی دی سب خی ارتا ابے پی جنے چواقی خدے یا رب نے غافر دا غمر چاسوئی کو اللہ تا پتہ سورت القصص